NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het landelijk politienummer 0900-8844 is door een storing moeilijk bereikbaar. En ook de opsporingstiplijn van de politie ligt eruit. Het alarmnummer 112 is wel bereikbaar. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen, schrijft de NRC. En de Belastingdienst heeft dat bevestigd. Er liggen 25.000 onbehandelde tips van burgers en bedrijven op de plank. En dat komt omdat het nieuwe systeem om de tips te registreren niet voldoet aan de privacywet. In een week tijd is 30% van de Oekraïnse elektriciteitscentrales verwoest door Russische raketaanvallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is er daardoor sprake van grootschalige stroomuitval in heel het land. Bij ongelukken in dichte mist zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen. 2 mensen kwamen om bij een frontale botsing op een provinciale weg bij Biddinghuizen. En in Stellendam in Zuid-Holland botsten een auto en een trekker frontaal op elkaar. Een man van 20 die in de auto zat kwam daarbij om het leven. En vanwege de mist was ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport verstoord. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug zijn opruimwerkzaamheden bezig nadat er een ongeluk gebeurde met een vrachtwagen. Hou rekening met een afgesloten rechterrijstrook en 20 minuten aan oponthoud. Dan naar de A28 vanuit Assen naar Zwolle. Bij Afrit Ruinen is een ongeluk gebeurd en de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Houd rekening met extra reistijd en 7 kilometer aan file. Dan nog de A58 van Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Houd rekening met 20 minuten aan oponthoud. En tot slot de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens. Bij Afrit Eersel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je reis duurt 20 minuten langer. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Casper Thomas was de afgelopen 5 jaar correspondent in Amerika en heeft met grote ogen en misschien ook wel een beetje met angstogen gekeken naar wat hij zich daar in het Trump-tijdperk politiek en maatschappelijk zag ontwikkelen. Hij schreef er een boek over onder de titel Amerika's laatste kans over de toekomst van de democratie in Amerika. In onze serie, in de aanloop naar de midtermverkiezingen van begin november, mag hij dus niet ontbreken. En daarom is hij hier. En Frankrijk beleeft weer zijn eigen politieke woelingen. Op dit moment ook daarover gaat het komende half uur. Want het is 2:30 geweest, hoogste tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Want het is vandaag stakingsdag in Frankrijk. Een aantal vakbonden willen hier protesteren tegen het economisch beleid van president Emmanuel Macron. Afgelopen weekend waren in Parijs al 10.000 mensen op straat die hun onvrede uiten over de hoge levenskosten in het land. Frankrijk-correspondent Eveline Bijlsma voor RTL Nieuws onder andere. Goeiedag, Eveline. Hallo, Eveline Bijlsma. Hoor je me? Goedemiddag. Ja, nu hoor ik jou ook. Ik hoor jullie wel. Hoor je mij? Ja, ik hoor je nu ook. Ik vertelde over de stakingsdag vandaag. Wat merk je op dit moment van de stakingen in Frankrijk? Nee, dit gaat niet worden. Ik hoor mezelf wel terug. Maar ik denk dat Eveline over 5 minuten mijn vraag hoort. En dan wordt het een beetje een moeilijk gesprek. Dus we gaan kijken of we dit gesprek later in de uitzending kunnen doen. We gaan over naar Amerika. It's time for a showdown. Wie gaat er winnen? De Republikeinen? Of toch de Democraten? Bureau Buitenland presenteert... De VP. Ja, een nieuwe aflevering van onze daverende midterm show, waarin we elke week onze blik richten op de aankomende tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Op 8 november mogen de Amerikanen voor het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en voor hun lokale vertegenwoordigingen in de afzonderlijke staten stemmen. Vandaag een bijzondere aflevering, want onze vaste panelgast Casper Thomas schreef, zoals ik zei, als afsluiting van zijn correspondentschap voor De Groene, het Financieel Dagblad en ons, een boek met een veelzeggende titel. Amerika's laatste kans over de toekomst van de democratie in Amerika. Een blik van binnenuit op de worsteling van de Verenigde Staten met de politieke demonen die het zelf heeft voortgebracht. Casper Thomas, welkom. Fijn te zijn. Ja, de laatste 5 jaar, de Trump-jaren en het begin van de Biden-tijd, dat is de periode die jij zelf hebt meegemaakt en waar je boek ook grotendeels over gaat. Je mocht verslag doen van de politieke en maatschappelijke storm waarin de Verenigde Staten terecht zijn gekomen. Laten we beginnen met de man die de afgelopen dagen nog hier in Amsterdam optrad. Je haalt hem ook aan in je voorwoord om die storm te typeren. Bob Dylan met Political World. Iets dynamischer dan die in de AFAS Live was dit weekend. Maar we live in a political world where peace is not welcome at all. It's turned away from the door to wander some more or put up against the wall. Waarom typeert dit het Amerika dat jij achtergelaten hebt? Omdat dit moment in Amerika echt alles politiek geworden is. We live in a political world, dat is misschien altijd zo. Maar Amerika is inmiddels op een punt beland dat iedere keuze die een mens kan maken, iedere identiteit die een mens kan hebben, alles wat een mens in zijn dagelijks leven beweegt en bezighoudt, heeft een politieke bijsmaak gekregen. Dus het is een soort superpolitieke wereld geworden. Plus, zoals Dylan ook zingt, misschien wordt de vrede wel tegen de muur gezet. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren in Amerika. Het vreedzaam voortbestaan van twee verschillende Amerika's, mensen die verschillende opvattingen hebben, dat is een maar zeer de vraag. Ja, daar ging het net in het programma voor ons, in de Nieuws-BV ook over. Op het niveau van één staat, hoe Republikeinen en Democraten daar tegenover elkaar staan. Als je dat voor het hele land moet bekijken, hoewel je in je boek ook uitlegt dat het onmogelijk is om Amerika als één hele land te bekijken, omdat er zo verschrikkelijk veel facetten zijn. Maar als je dat voor het hele land moet bekijken, in die tijd van Trump, de COVID-pandemie, die verdere polarisatie. Hoe moet je dat land dan beschrijven? Ja, als een land dat enorm met zichzelf in de knoop zit, dat ook tegelijkertijd met zichzelf aan het experimenteren is. De politiek van Trump en de politiek van Biden zijn, ik heb ze beide meegemaakt in mijn tijd als correspondent in Amerika. Ze zijn diametraal tegenovergesteld. Ze zijn compleet verschillend. Dat is tegelijkertijd ook het mooie aan Amerika, dat dus blijkbaar in korte tijd heel verschillende dingen politiek kan uitproberen. Mm. En volgens mij staat Amerika eigenlijk voor de vraag, wie zijn we nou echt, wat zijn we nou echt? En ze zijn daar gewoon in zoekende momenteel. Ja, maar dan heb je het over twee politici en twee politieke denkrichtingen zou je kunnen maar zeggen. Ja, die drukken iets fundamenteels uit wat het land is natuurlijk, allebei. Zeker, maar wat gebeurt er op het niveau van de gewone Amerikaan? Nou ja, die gek genoeg leeft ook de gewone Amerikaan, niet iedere, maar veel meer in Washington dan volgens mij ooit het geval is geweest. En dat is een soort, dat Washington, de politiek daar, dat is een soort vortex die alles en alles wat in dat land gebeurt opzuigt. En alles wordt ook teruggekoppeld aan Biden, zeg maar, of aan Trump. Lokale kwesties, het dagelijks leven op straat, is dat presidentschap is iets waar mensen zich er ook ontzettend veel mee bezighouden. Terwijl het ooit misschien wel zo was dat je had het verre Washington en mensen waren lokaal bezig. Maar dat heeft deels met media te maken, sociale media, met televisie. Op een bepaalde manier is eigenlijk bijna iedereen in Amerika, uitzondering uiteraard daar gelaten, opgezogen in dat nationale politieke vertoog waar het zo hard tegen hard gaat. Ja, en dat ooit wat er misschien geweest is, ja, dan had je letterlijk en figuurlijk had je Main Street, waarbij de verschillende kampen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek waren. Maar Main Street is leeggelopen en men ontmoet elkaar niet meer. Nee, de meeste Main Streets die ik heb gezien, daar zag ik meer houten planken dan open winkeldeuren. Ja. Al moet ik zeggen dat ik ook, zelfs in die korte tijd, nou goed, 5 jaar dat ik daar geweest ben, ik ook Main Streets weer heb zien veranderen. Ik heb juist weer nieuwe winkels zien opengaan. Er was één plekje in Ambridge, Pennsylvania. Daar ging ik regelmatig naartoe om even te peilen, hoe gaat het hier nou? De eerste keer dat ik daar kwam, inderdaad, alleen maar dichte winkels. Maar gaandeweg ging het daar weer langzaam open. Dus er is ook echt wel een soort positieve opwaartse beweging gaan in Amerika wat dat betreft. Aan de hoop komen we nog toe. Maar eerst even de demonen. Dat mag. Die polarisatie die jij beschrijft en die natuurlijk in allerlei toonaarden de afgelopen jaren beschreven is en zichtbaar is geworden van Amerikanen die lijnrecht tegenover elkaar staan, geculmineerd in de bestorming van het Capitool 6 januari vorig jaar. Die is natuurlijk enorm aangescherpt of uit de hand gelopen. Maar die is niet uit de lucht komen vallen. Als ik mijn geschiedenis van Amerika goed heb, dan is het bijvoorbeeld begonnen in de jaren 90. Toen Newt Gingrich als leider van de Republikeinen zei, niet letterlijk, maar daar kwam het op neer, de Democraten zijn niet meer onze politieke tegenstanders, maar ze zijn onze vijanden geworden. Is dat nou iets wat sindsdien uit de hand gelopen is, ook een beetje ondanks de Republikeinen? Of is dat allemaal een bewuste strategie geweest die hier geëindigd is? En volgens mij is het een bewuste strategie geweest. Omdat op een gegeven moment met name de Republikeinen ontdekt hebben dat het voeren, laten we zeggen, van negatieve politiek, dus het opkloppen van vijandbeelden, de ander als een levensgevaarlijke bedreiging voor Amerika afschilderen, dat dat bijna de enige manier is, althans voor die kant van het spectrum, om nog iets van macht te behouden. En je ziet dat langzaam maar zeker inmiddels, nu het al een aantal decennia een beetje in die groef vastzitten, dat de Democraten die zijn dat gaan spiegelen. Mm-hmm. Die zeggen inmiddels ook, de Republikeinen die zijn een groot gevaar voor Amerika, en dan specifiek voor de democratie van Amerika. En dan verwijzen ze inderdaad naar alle trucs en dingen die Trump heeft uitgehaald, de aanval op het kapitool en noem maar op. Dus ze delen ook niet meer die twee kampen, niet meer de hoop dat ze er samen onder de vlag van het gedeelde Amerika uit kunnen komen. Ja. Een van de aanjagers van die polarisatie is, hoewel jij ook beschrijft dat het een mythe is dat de Trump-stemmer echt de onderkant van de samenleving is, want het zit eerder in een wat hoger segment. Ze zijn rijker dan de stemmers op de Democraten. Dat is heel interessant. Maar toch, een van de aanjagers is de enorme ongelijkheid in Amerika, die woede en frustratie veroorzaakt. Wat dat betreft put jij hoop uit een eerdere fase in de geschiedenis, begin vorige eeuw, toen die ongelijkheid ook zo groot was. Want wat gebeurde er toen? Ja, dat is interessant. Ik bedoel, behalve dat je verslag doet van de actualiteit, helpt het ook altijd even om de geschiedenisboeken in te duiken als je ergens als correspondent bent. En dan kom je eigenlijk al vrij snel tot het inzicht dat, laten we zeggen, precies een eeuw geleden Amerika eigenlijk op een heel vergelijkbaar punt stond. Grote ongelijkheid, politieke polarisatie, mensen die het hebben dat ze geen grip op hun leven hebben. Hele machtige bedrijven die eigenlijk maar hun gang kunnen gaan. Nou ja, dat beschreef het Amerika van laten we zeggen, 1910, maar ook het Amerika van nu. Maar daarna is er wel een periode in Amerika begonnen waarin ze het weer bij elkaar hebben gekregen, om het zo maar te zeggen. En dat is van onderaf of begonnen. Kleine progressieve bewegingen op buurtniveau, op straatniveau, op stadniveau. Mensen die de straat op gaan, activisme. En die hele gistende onderkolk, als het ware, die heeft zich uiteindelijk naar de politiek vertaald. En wat ik zeg, het is Amerika een keer gelukt om uit een diepe kloof van verdeeldheid omhoog te klauteren. Nou, als het één keer is gelukt, dan moet het ook een tweede keer kunnen. Ja. Tegelijkertijd markeer je ook een significant verschil met toen. Amerika stond toen aan het begin van zijn periode als wereldmacht, aan het begin van zijn imperiale periode. Er zat nog groei in het land. Je kon nog over grenzen heen uitbreiden, macht uitbreiden enzovoort. Terwijl je nu beschrijft, eigenlijk is Amerika een has-been wereldmacht. En zijn de grenzen, letterlijk, Trump, de grensmuur, gesloten. Er kan niet meer gegroeid worden. Wat maakt dat voor verschil met toen? Ja, dat klopt. Kijk, Amerika's macht is inderdaad ook minder onweersproken, bijvoorbeeld, in de wereld. Maar tegelijkertijd, de ambitie van Amerika om die wereldmacht te zijn, die zit er nog wel in. En die is ook weer bewezen. Dat Amerika heeft ervoor gezorgd dat de Oekraïners niet onder de voet zijn gelopen, door Poetin. Dus misschien dat Amerika juist die status juist weer wat terug kan krijgen, heb ik de indruk. En ja, de grens is dicht. Of nou, de grens is niet dicht. De grens is behoorlijk open. Daar wordt ook veel over gesteggeld in Amerika. Maar het is meer een soort mentale grens. Tegelijkertijd, de toekomst van Amerika als een multi-etnische samenleving waarin geen enkele groep de meerderheid heeft, die toekomst bestaat nog steeds. En dus Amerika is eigenlijk, ik vind het, ik heb het idee dat het toch dynamischer is vaak en dat er nog meer toekomst in zit dan we misschien hier af en toe gevreesd hebben. Ja, zometeen meer daarover, over die toekomst en die hoop. Maar nog even, wat staat hier nu, om te beginnen bij deze midtermverkiezingen en over 2 jaar bij de presidentsverkiezingen, wat staat precies tegenover elkaar? Je hebt het over 2 experimenten in je boek, daar refereerde je net ook al aan. Maar je zegt ook, het is de laatste kans, de democratie staat op het spel. Ja. Wat staat er tegenover elkaar? Nou, wat er eigenlijk tegenover elkaar staat, zijn 2 modellen voor politiek in Amerika. En het een is het autocratische Trump-model, dat lak heeft aan checks en balances. En dat eigenlijk gewoon zegt, duister is de macht is van mij, of ik nou win of verlies bij de stembus. Dat is een vorm van autoritaire politiek die Amerika nooit heeft meegemaakt, waarvan niemand ook had verwacht dat in Amerika zo stevige voet aan de grond kon krijgen. Dus wat ik zeg, die autoritaire machtspolitiek staat tegenover de progressieve hervormingspolitiek waar de Biden-regering voor staat. Dat lukt niet altijd, maar het is wel de ambitie. En die 2 dingen kunnen niet naast elkaar bestaan. Die kunnen niet in 1 Amerika bestaan. Ze hebben eerst was er de autoritaire Trump-beweging, nu is er de progressieve Biden-beweging. Ik denk niet dat de Amerikaanse democratie, als functionele democratie, zoals we die eigenlijk altijd gekend hebben, dat die nog een keer 4 jaar autoritaire politiek zal overleven. Dus vandaar dat ik zeg, laatste kans. Het land zal nog bestaan, maar Amerika als functionele democratie, daar is de toekomst veel minder zeker van. En wat zijn dan de hoopgevende tekenen? Je zegt in het boek ook van we hebben veel te veel aandacht gehad voor Trump en voor alles wat er fout ging. En eigenlijk veel te weinig voor wat er de laatste tijd onder Biden goed is gegaan. Waar zie je de hoop? Nou, ik zie de hoop ten eerste in heel veel mensen die ik ben tegengekomen in Amerika. Aan beide zijden van het politieke spectrum overigens. Dus het vervelende is van dat feit dat iedereen zo mentaal in Washington leeft, of in de politiek in Washington, is dat we dus wel eens vergeten dat er inderdaad eigenlijk bewegingen gaande zijn die heel positief zijn. Laten we zeggen de Republikeinse boeren die grote parken op de velden aanleggen met windmolens. En die zeggen klimaatverandering moeten we absoluut aanpakken. En dan zeg je wat, maar je bent een Republikein. Je partij die ontkent dat. Ja, dat doen ze in Washington, maar dat doen wij hier niet. Dus weet je, dus het mooie van Amerika is, voor ieder voorbeeld dat er bestaat, kun je eigenlijk wel weer het tegenvoorbeeld vinden. En je kunt 5 jaar door Amerika reizen en zou je ook een verhaal kunnen optekenen. Ik heb dat dus ook deels proberen te doen, van dingen die eigenlijk heel goed gaan. En dat zijn wat ik zeg, maar dat zijn vaak de bewegingen van onderaf. Ik vond ook de Black Lives Matter beweging een teken van hoop. Want dat betekent dat Amerika in staat is zichzelf in de ogen te kijken wat betreft het eigen verleden, om maar wat te noemen. En toch het feit dat uiteindelijk, als we het even op de keper nemen, bij de stembus Amerika na via Trump heeft gezegd, hier stoppen we mee, we gaan nu iets compleet tegenovergestelds doen, is op zichzelf al een hoopvolle beweging. Ja, en je ziet het ook op 1 bepaalde plek in Texas die je beschrijft. Wat is dat voor plek? Ja, dat was eigenlijk een hele, op het oog hele saaie buitenwijk van Houston met de naam Sugarland, waar het leven zoet is op een bepaalde manier. En het was een soort bastion van tevredenheid. Veel mensen die daar woonden waren eerste generatie, misschien tweede generatie Amerikaan. De politieke polarisatie was er ook merkbaar. Tijdens de verkiezingen ging het hart tegen hart tussen Republikeinen en Democraten. Maar als je daar bent, het gevoel van ruimte, het idee dat er een gedeelde leefomgeving moet gedeeld worden door verschillende groepen mensen. Eigenlijk, dat is natuurlijk het fundament van democratie. Dat was daar nog merkbaar en proefbaar. Dus en een suburb is vaak een beetje een saai gebied met weggetjes en huisjes en iedereen zit in de auto. Dus ja, wat moet je er nou echt als verslag geven? Want het is niet heel beeldend of wat dan ook. Maar volgens mij die suburban tevredenheid, die is er op bepaalde plekken nog meer. En die tref je dan bijvoorbeeld eerder inderdaad in Houston, Texas. De grootste en snelst, nou, het is niet de grootste stad, maar wel de snelst groeiende stad van Amerika. Heel divers, compleet multi-etnisch. Ik denk, ja, dat is toch echt een toekomst die misschien wel voor het hele land wacht. Goed. Nou, ik ga je geen voorspelling vragen voor de midtermverkiezingen. Nou, de peilingen schommelen nogal, dus het gaat de hele tijd alle kanten op. Maar dat, kijk, een van mijn dingen die ik heb meegenomen, een van de inzichten, Amerika is in staat eigenlijk elke dag een nieuwe toekomst voor zichzelf te kiezen. Daar horen die midterms bij. Dus we gaan kijken welke toekomst daaruit gaat komen. Zeker. Over 3 weken weten we dat. Dankjewel, Casper Thomas. Morgen verschijnt je boek Amerika's laatste kans over de toekomst van de democratie in Amerika. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ja, dan gaan we het nog een keer proberen. Het is vandaag stakingsdag in Frankrijk. Een aantal vakbonden protesteren daarmee tegen het economisch beleid van president Emmanuel Macron. Afgelopen weekend waren er al 10.000 mensen op straat die hun onvrede uiten over de hoge levenskosten in het land. Correspondent Eveline Bijlsma, kan je me nu horen? Ja, even met hindernissen, maar nu zijn we er. Ja, we zijn er. Wat merk je op dit moment van de staking in Frankrijk? Nou, je merkt het vooral in het openbaar vervoer. Er zijn minder sprinters in de regio Parijs. De helft van de intercities rijdt en de helft van de regionale treinen. In Parijs rijden minder bussen, maar de metro rijdt wel gewoon. Er zijn wat leerlingen die voor scholen protesteren. Er hebben zich ook jongerenclubs aangesloten bij deze stakingsdag. Er wordt gestaakt op een aantal middelbare scholen door leraren. Ik werk thuis vandaag, dus ik heb het in het openbaar vervoer niet gemerkt. Maar we kregen wel een mail van de gemeente dat er wordt gestaakt bij de naschoolse opvang. Maar ook niet bij alle opvang. Het is niet zo dat die dicht is bij ons. Dus de kinderen gaan er gewoon heen. En ja, je moet het eigenlijk zo zien dat die stakingsoproep is gedaan door 4 bonden, maar wat kleinere bonden. De grootste bond op dit moment, de CFTT, ook de meeste gematigde, die doet niet mee. Dus ja, niet alle Franse werknemers zijn lid van een bond. En ze zijn ook niet allemaal lid van die kleinere bonden. Dus nee. Ja, het is niet zo dat het hele land plat ligt. Nee. Maar niet te min, hoe groot is dit probleem voor de regering Macron? Want het gekke is dat in Frankrijk best heel veel maatregelen al gedaan zijn om bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud te drukken en die inflatie laag te houden. Die is ook lager dan hier. En toch protesten, hoe groot is het probleem voor hem? Ja, er wordt gestaakt voor hogere lonen om... Dat levensonderhoud, de prijzen zijn gestegen, dat te compenseren. Zo'n inflatiecijfer bestaat uit meerdere onderdelen waarvan de prijzen dan waarvoor de prijzen zijn gestegen. Je merkt het hier in Frankrijk natuurlijk als je boodschappen doet. Dat is duurder geworden, maar Frankrijk heeft al sinds oktober vorig jaar, dus nu een jaar, maatregelen om de prijs voor gas en elektriciteit laag te houden. Die zijn gewoon niet gestegen. Die maatregel is dus al van voor de inval van de Russen in Oekraïne. En toen dat gebeurde, heeft Macron dat verlengd. Dus de inflatie is hier onder de 6%. Is afgelopen maand zelfs een beetje gedaald. Dus ja, het is minder in vergelijking met andere landen. Maar de Fransen zien wel dat het duurder wordt. Dus die gaan er toch voor op de bres. En ja, spelen ook wel wat andere dingen. Vandaag draait het ook om het stakingsrecht. Nou, dat heeft te maken met de stakingen die er al 3 weken zijn bij olieraffinaderijen en depots. Dat is jullie in Nederland ook niet ontgaan, geloof nee, ik. Dat, niet helemaal, nee. Nee, ja, er zijn problemen bij tankstations. En nu is het nog iets minder dan 30% van de tankstations waar tekorten zijn, die gewoon regelmatig dicht zijn. Dat komt door die staking. En de overheid heeft gezegd, wij gaan personeel vorderen nu. Dus dwingen om toch benzinestations te bevoorraden. Want het werd ook wel echt penibel op meerdere plekken in het land. En ja, heel onrustig bij de pompstations die wel open waren. En voor de bonden is dat een grote aanslag op het stakingsrecht. Want de rechter heeft ook gezegd dat de overheid gelijk heeft gehad om dat te doen. En ze zijn het nu nog steeds aan het doen. Dus de bonden gaan vandaag ook op de bres voor hun stakingsrecht. Ja. En het is natuurlijk ook een beetje een Franse traditie, hè? Staken. En onvrede, goed. Nou ja, dus wie weet dat de regering Macron ook dit weer gaat overleven. Maar in ieder geval vandaag een best behoorlijk onrustige dag in Frankrijk. Dankjewel, Eveline Bijlsma. Buitenland, uitgelicht. أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية Ja, u luistert naar Maghraganat muziek, een immens populaire muziekstijl in Egypte. Maar de bekende Maghraganat artiesten mogen straks niet meer officieel optreden. Dat heeft de Egyptische Muziekvakbond nota bene besloten. Vanuit Egypte correspondent Rut van der Wallen. Dag Rut. Tja, ook toen bleef het stil. Dan kan je natuurlijk... we hebben geen contact met Rut van der Wallen. Casper Thomas zit hier nog. We hadden het daar straks uitgebreid over zijn boek over Amerika en de midtermverkiezingen. Er was één punt wat ik nog niet met je besproken heb. Je noemt ook één politica die jou hoop geeft in Amerika, namelijk senator Elizabeth Warren. Ze probeerde als presidentskandidaat mee te doen de vorige keer. Dat is toen niet gelukt. Dicht je haar inderdaad nog een grote politieke toekomst toe? Ja, of ze alsnog presidentskandidaat dan wel president zal worden, die kans is klein. Maar mensen gaan heel lang mee in Amerika tegenwoordig, zoals we weten. Ze is ook al wat ouder, maar dat is dus geen hinderpaal meer tegenwoordig, zoals de mannen in ieder geval hebben bewezen. Kijk, het mooie aan Elizabeth Warren is, dat was eigenlijk het type politicus die heel erg leek op het type politicus, zoals ik dat beschreef, uit de vorige eeuw in Amerika, begin vorige eeuw. Een progressieve hervormer met een scherp oog voor wat de, laten we zeggen, de economische belangen zijn, hoe die verdeeld zijn. Niet wars van enig populisme? Zeker niet, maar populisme is van oorsprong een progressieve beweging. Dat zijn we ook een beetje vergeten. We zijn het woord populisme eigenlijk in één adem gaan noemen met het rechtspopulisme, omdat, laten we zeggen, het gezicht van Trump daar zo stevig op zit. Maar oorspronkelijk waren de populisten progressieve hervormers. En Elizabeth Warren, ik heb haar ontzettend gevolgd. Zij was mijn favoriete politicus in Amerika. Dat mag je inmiddels onderhand ook wel zeggen natuurlijk.